Dzięki za to, że dajecie mi tę siłę tu co dnia. I wierzę w to, że nienawidzi ciebie tu koszmar. Pamiętam to, kiedy go nie było tu końca. Pamiętam to, mówili mi, że się tu poddam. Bzdury tego typu wylewane za kołnierz. Bzdury powtarzano tego typu mi ciągle. Dopóki nie zobaczyli, że unoszę wiktorię. To proste, że tutaj biorę sobie to co chcę. Zobaczyli, że unoszę wiktorię.